Нядаўна выйшаў з друку 27-ы ўжо нумар беларускага гістарычнага зборніка беларускіх зашытаў гістарычных, які выдае беларускае гістарычнае таварыства ў Беластоку. Што ў гэтым нумары вартае асаблівай увагі? Перад нашым мікрафонам рэдактар беларускага гістарычнага зборніка прафесар Яўген Міранович. У гэтым томе зашытаў традыцыйна ёсць артыкулы, камунікаты, матэрыялы архівальныя, якія кранаюць гісторыі Беларусі. Шмат пра гісторыю арыгінальную, напрыклад, пра прафесійную структуру горада забудоў у 16-17 стагоддзі, які напісаў малады гісторык з Беластоку Камель Шляшэйскі. Ёсць таксама шмат матэрыялаў, прысвечаных пераломным момантам у гісторыі Беларусі. То значыць пра беларускі нацыянальны рух у гадах 17-21, калі пачыналася гісторыя стварэння беларускай дзяржаўнасці. Ёсць таксама апісаны прафесарам пецербургскім Валянцінам Грыцкевічам за кулісце забойства савецкага пасла ў Польшчы ў 20-х гадах. Ёсць матэрыял прысвечаны палітыцы асветнай савецкіх уладаў у перыяд 39-41. І таксама з гэтага перыяду прадстаўлена прапаганда савецкая на тэрыторыі менавіта Беластоцчыны ў гадах 39-41. А за асаблівую ўвагу заслугоўвае артыкул Тамаша Шчапанінскага, гісторыка з Варшавы, які апісвае адносіны беластоцкай апазіцыі да беларусаў у час ваеннага становішча, дакладна ў гадах 80-89. Ён там паказвае прэсу салідарнасці КПН-у, але таксама стаўленне лакальных дзеячаў беластоцкай апазіцыі да беларускай праблемы. З матэрыялу на ўвагу заслугоўвае працяг рапартаў Рамувальда Зямкевіча, канфідэнта паліцыі, заадно дзеяча беларускага руху ў 20-х гадах, які, як паказваюць чарговая ўжо публікацыя, это трэці адрэзок яго рапартаў і публікацыі, супрацоўнічаў з паліцыяй пару гадоў і да беларускага руху нанёс вельмі вялікія затраты. Яго рапарты служылі ліквідацыі паасобных групаў, яго рапарты служылі зняволенню дзеячаў. Ну і паліцыя фактычна ўсё ведала, таму што это чалавек пісаў з унутры, з беларускага асяроддзя, інфармацыю пра ўсё, што тут адбывалася. Паліцыя ведала ўжо ў час, калі прымаліся рашэнні, якія-небудзь рашэнні беларускіх дзеячаў, чаго кранаюць гэтыя рашэнні. Таму так лёгка было ліквідаваць усе структуры, якія былі ў беларускім руху ў міжваенны перыяд. Глянуўшы на аўтараў гэтага 27-га нумару, можна сказаць, што шмат ёсць новых аўтараў. І той жа Томаш Шчапанскі, і Каміл Шляшэйскі, ці Міхаіл Кобрын. Гэта значыць, што беларускі гістарычны зборнік карыстаецца вялікай папулярнасцю ў гістарычных асяроддзях не толькі беларускім, але і польскім. Так, прыходзяць матэрыялы з Польшчы, прыходзяць матэрыялы з Беларусі. Не заўсёды яны адпавядаюць патрабаванням нашай рэдакцыі. Часам звяртаемся, каб аўтары нанесці нейкія папраўкі, нідзе праз містратэхнічны бок, каб прыстасаваліся. Некаторыя не ведаюць, як гэта зрабіць, хаця цікавы матэрыял прадстаўляюць. Праз пару месяцаў гэты матэрыялы вяртаюцца да нас, ужо папраўленых. Тым не менш, колькасць карэспандэнцыі, якая плыве да нас ад розных асяроддзяў гістарычных і з Беларусі, і з Польшы, таксама з другіх краінаў, паказвае, што дзесь у свеце гэты зашыты маюць некае значэнне. І калі паглядзець на навуковыя працы, якія прысвечаны ўвогуле гісторыі Беларусі, ці адносінам польско-беларускім, якія выходзяць ці то ў Польшчы, асабліва ў Польшчы, але і на Беларусі. Там у зносках шмат ёсць паклікання на беларускі гістарычны сшытак. Вельмі часта цытуюцца аўтары, якія публікуюцца ў нашых зашытах. Я з вялікім здзіўленнем гляджу гэты працэс, і ён, могу сказаць смела, што пашыраецца. Просто не сустрэў ужо фактычна навуковых публікацыяў, якія звязаныя з гісторыяй Беларусі ці адносінаў польска-беларускіх, дзе зашыты не былі прысутныя. На асаблівую увагу таксама заслугоўвае і тое, што маладыя людзі, якія ў Беластоку пішуць працы магістэрскія, ліцэнцыяцкія з гісторыі, з міжнародных адносінаў, паліталогіі, практычна пастаянна карыстаюцца. Часам некаторых аўтараў цытуецца так часто, што я адношу ўражанне, што зашыты маюць галоўны ўплыў на напісанне такой ці іншай працы.